Poleti onom kome si suđena, poleti onom ko ti je sve, dok tuga boji istinu, ja gubim te. Dok tuga boji istinu, ja gubim te. Zaboravi onog koga si ljubila, zaboravi ono što si izgubila, osjećaj za gre jedan ceo vek. Zaboravi onog koga si ljubila, zaboravi ono što si izgubila, osjećaj za greh jedan ceo vek. Zaboravi. Poleti njemu, nisam ti posljednji, poleti kome odnosiš sve, jer tebi ko ljubav pokloni, taj gubi te. Jer tebi ko ljubav pokloni, taj gubi te. Zaboravi.